Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 lutego, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie Denis Urubko samotnie wchodzi na K2, a prezydencki minister o dobrej współpracy Andrzeja Dudy z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem i o tym, jak policjanci uratowali życie wędkarzowi. Członek polskiej wyprawy na K2 Denis Urubko podjął próbę samodzielnego wejścia na K2. Chce wejść na niezdobyty zimą szczyt jeszcze w tym miesiącu. Poinformował o tym profil facebookowy polskiego himalaizmu zimowego. Jak czytamy, Denis Urubko opuścił bazę, nie informując kierownictwa wyprawy, które planuje atak szczytowy na K2 na początku marca. Dzisiaj do pierwszego obozu wyszedł zespół Maciej Bedrejczuk i Marcin Kaczkan. Jutro przyniosą obóz drugi z wysokości 6500 na wysokość 6700 metrów. Natomiast jutro z bazy wychodzi kolejny zespół, Marek Chmielarski oraz Artur Małek, których celem jest aklimatyzacja w obozie C3 na wysokości 7200 metrów i zabezpieczenie próby Denisa Urubki. Teraz Warszawa i Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Polska potrzebuje Europy, a Europa potrzebuje Polski. Nie możemy pozwolić na wyprowadzenie Europy z Polski, podkreślała podczas posiedzenia Rady unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Zaproponujemy scenariusz przyjęcia przez Polskę euro, to już lider PO Grzegorz Schetyna. Wspólna europejska waluta to dla nas kolejne ważne narzędzie, które należy wykorzystać do realizacji polskich interesów. Do wzmocnienia siły i pozycji Polski, do budowania dobrobytu Polaków. Wszyscy widzimy, że strefa unii walutowej dynamicznie się odbudowuje, zwłaszcza po wyjściu Brytyjczyków. To ona stanie się prawdziwym rdzeniem Unii Europejskiej, a krajom spoza strefy przypadnie co najwyżej rola peryferyjna, mówił Schetyna. Podkreślił, że Polska powinna być w rdzeniu Unii. Prezydencki minister Paweł Mucha chwalił w śniadaniu w Trójce współpracę między prezydentem Andrzejem Dudą a ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Mamy bardzo dobre relacje, pracujemy intensywnie, jeżeli chodzi o system kierowania, dowodzenia. Mamy uzgodnione te kwestie personalne związane z awansami generalskimi, więc absolutnie można powiedzieć, że wiosna i bardzo dobry klimat i bardzo dobra współpraca. Prezydencki minister ocenił też, że wniosek ministra Błaszczaka o awanse generalskie dla 14 oficerów to dobra decyzja dla polskiego wojska. Akty mianowania prezydent wręczy w czwartek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Przypomnijmy, nominację na stopień generała otrzymał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leszek Surawski. Oprócz generała Surawskiego wojskowy awans odbierze 13 oficerów, wśród nich dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Jarosław Mika i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Sławomir Wojciechowski. Poprzednie nominacje były zablokowane z powodu konfliktu między prezydentem a byłym ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Pomorscy policjanci uratowali życie wędkarzowi, pod którym załamał się lód. Do zajścia doszło rano na jeziorze szpitalnym w centrum Człuchowa. 69-letni mężczyzna łowił ryby kilkadziesiąt metrów od brzegu. Nagle tafla lodu pękła i mężczyzna zanurzył się niemal po szyję. Widzieli to spacerowicze. Jeden z nich próbował pomóc wędkarzowi, jednak w niewielkiej odległości od brzegu także załamał się pod nim lód. 66-latek na szczęście wyszedł z wody o własnych siłach. W międzyczasie na miejsce przybyli policjanci, relacjonuje oficer prasowy policji w Człuchowie, aspirant sztabowy Sławomir Gradek. Przyjechały dwa patrole, w sumie czterech policjantów. Tam już na miejscu były jeszcze dwie osoby takie przypadkowe, które też próbowały coś robić. Jedna z nich zorganizowała bardzo szybko linę. No i policjanci tą liną rzucili temu panu, kto było mniej więcej 30-40 metrów od brzegu jeziora. I pan złapał, jeszcze był na tyle silny, na tyle sprawny, że udało się wyciągnąć tego pana tonącego z jeziora. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy, zabrali do szpitala. Lód mimo mrozu wcale nie jest bezpieczny, podkreśla policjant. No wydawałoby się, że jest już gruby i spokojnie można na niego wchodzić, jednak okazuje się, że niestety nie. Czekamy wszystkich, żeby nie wchodzili jednak na ten lód. Uratowany przez policjantów mężczyzna przebywa na obserwacji w szpitalu. Niezwykły koncert wieczorem na antenie Polskiego Radia, w nim rock i muzyka klasyczna prosto ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. O 19:00 w Trójce transmisja koncertu Męskie Granie 2017, o 20:30 w Jedynce suita na orkiestrę estradową Dymitra Szostakowicza w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej. Oba koncerty na żywo na portalu Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Nad Warszawą słońce i tak jest oprócz centrum, głównie na północy i zachodzie, okresami przelotny śnieg, najwięcej opadów w południowej części kraju i nad morzem. W Augustowie minus 9 stopni, w Lublinie minus 7, w Warszawie, Olsztynie minus 6, w Rzeszowie, Kielcach, Bydgoszczy i Gdańsku minus 5, w Poznaniu, Krakowie i Katowicach minus 3, we Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

klimatu nocnego, może słusznie. Coś mi mocniej wiąże w nocy ze studiem. Jestem w centrum, ale tutaj tu już nie. Tu nie krążą tłumy szurów w południe. Tu kwiaciarnie mam niemarny kram. Jak napreję to lisek twoje dadzie woje mi ogarną tam. Spójrz w oczy dozorcy ty. Ja swojemu bym powierzył Mercedesa i dom. Nie żywimy się tu strachem przed obcym. My zapraszamy, nie uderzamy, patetyczny dom. Wyględu, wyględu. Wyględu, wyględu. Bluzy z orłem, co je robią komuniści z Chin. Dawaj do alko, kup palto i się pyszki. Ty to parę przeszkód, ale widzę cały kraj na dłoni. Żyjemy w Polsce, dumna byłaby z nas kleina. Ominą logo, biuro mam blok obok. Daję tam start ludziom, mówię tam stop bogom. No i miło wszak tu mieszkał parę. Ja smutno, że też kisza, głupio się wyszać. Wyględu, wyględu. Śródmieście, piona Olej, piona Adela, piona Tole, piona Ursynu, pozdro PZ. Wybierzor się jeszcze mocno szerzy. Co tam grochów, bracia, hala. Co tam na woli, pięćki bala. Chyba kogoś pominąłem, to nieładnie. A zbijemy pionę w cztery oczy, kiedy wpadnie na na. Na na na na na. Wyględu, wyględu. To ten typ mes na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury ujawnił trzy nagrania, które zapowiadają płytę nadchodzącą 16 marca. Wyględów zatem jako jeden z trzech. Dzisiaj już dwa pozostałe się nie pojawią, ale dużo polskiej muzyki do godziny 15. W tym spotkanie z... Właśnie nie wiem, jak powiedzieć, z Kamilem Piwotem czy z tatą Hemingwayem. Zaraz to wszystko się wyjaśni, ale wcześniej jakie mamy plany na to dzisiejsze spotkanie? Oczywiście będziemy w różnych miejscach Polski. Wydarzenia kulturalne, o których chcemy opowiedzieć, już czekają. Będziemy rozmawiać zarówno o sztuce, która na przykład wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, jak i o rzeczach z krótszą historią, mniejszą historią i takich, które można robić we własnym domu. I dzisiaj także odwracamy kolejność, ponieważ po pierwsze Agnieszka Obrzeńska jest na urlopie, więc w telefonicznym skrócie przemierzymy kraj z Michałem Margańskim, a po drugie musimy się śpieszyć, więc nasze polecenia tradycyjne po godzinie 14, a w telefonicznym skrócie otwiera dzisiaj program. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od telefonu z Łodzi, gdzie od wczoraj do niedzieli punktualnie o 14 w ramach cyklu Odkrywaj z nami Łódź. Czas na muzeum. Rozpoczyna się weekend z, tym razem, z Samuelem Hirschenbergiem. Samuel Hirschenberg był malarzem żydowskiego pochodzenia, łodzianinem z urodzenia, natomiast no, był artystą, można powiedzieć, już światowego formatu, ponieważ kończył szkoły nie tylko w Polsce, ale także w Monachium, w Paryżu. Tam też otrzymywał różnego rodzaju nagrody. Pod koniec swojego życia wyjechał do Jerozolimy, tam wykładał w Szkole Sztuk Pięknych. To był artysta rozpoznawany w tym świecie artystycznym całej Europy. Mówi Paulina Długosz. Pani Paulina pracuje w dziale upowszechnienia i edukacji Łódzkiego Muzeum. Weekend Zoo to jest cykl spotkań, który co miesiąc odbywa się dookoła jednego z łódzkich bohaterów, postaci, osób, w którym nasze Muzeum Miasta Łodzi mają swoje wystawy, prezentacje na przykład swoich przedmiotów, które używali, pamiątek, dokumentów, czy właśnie w przypadku Samuela Hirschenberga prac, ponieważ Pałacu Izraela Poznańskiego, który jest siedzibą Muzeum Miasta Łodzi, znajduje się unikatowa kolekcja olbrzymich płócien Samuela Hirschenberga, które dekorują dużą salę jadalną. I wokół właśnie tych obrazów rozpoczniemy rozmowę o twórczości Samuela Hirschenberga. Zaprezentujemy również te dzieła, które znajdują się w naszych zbiorach, ale także na przykład będziemy przedstawiali szkice i projekty tych dekoracji do sali jadalnej wstępnych, które pierwotnie miały zafunkcjonować. Porównamy je do tych ostatecznych już prac, które zostały powieszone w sali jadalnej. Porozmawiamy o tym, jak rozwijała się jego twórczość, do jakiego nurtu można ją by zakwalifikować, bo tak naprawdę Samuel Hirschenberg korzystał ze spuścizny i impresjonistów, i realistów. Także jest dużo elementów symbolizmu, czy już ekspresjonizmu w jego twórczości, więc nie jest to łatwe do zaklasyfikowania. Natomiast tym bardziej opowieść o jego twórczości, rozważania właśnie jego na temat jego prac są bardzo interesujące. Początek przygody ze sztuką Hirschenberga punktualnie o 14:00. Zbiórka w holu głównym Łódzkiego Muzeum zarówno dziś, ale też jutro. 32 to już kierunkowy do Bytomia. Dzwonimy do tamtejszego muzeum, a wszystko z powodu wystawy zatytułowanej W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia, którą można obejrzeć w budynku przy Korfantego 34. Wystawa tak naprawdę przygotowana w ramach obchodu stulecia awangardy w Polsce, które miało miejsce w zeszłym roku. Oczywiście ten rok 1917 jest takim rokiem umownym rozpoczęcia się rewolucji nowoczesnego malarstwa, ogólnie nowoczesnej sztuki w Polsce. Mówi Agnieszka Bartków, kurator wystawy. My przedstawiamy tę wystawę trochę, ukazujemy zjawiska w sztuce polskiej zaczynające się trochę wcześniej, czyli zaznaczamy już wystawy niezależnych w Krakowie, które miały miejsce w latach 1911-13, a więc to, co działo się chwilę wcześniej, przed rokiem 1917. Następnie pokazujemy wybrane ugrupowania działające w dwudziestoleciu międzywojennym. Jedne bardziej awangardowe, drugie, jak wiadomo, były mniej awangardowe, tak zwane ugrupowanie środka. Natomiast jedną z sal przeznaczaliśmy również dla artystów, których twórczość wykraczała szeroko poza ramy poszczególnych ugrupowań, a kończymy wystawę takim akcentem kontynuacji powojennych, awangardowych, czyli czy te założenia awangardy młodych artystów, którzy właśnie około 1917 roku chcieli zmian w polskiej sztuce, w systemie edukacji, a więc w całym systemie akademickim. Czy ich plany jakby wówczas zrealizowano i jakie były konsekwencje tej awangardy. Także wystawa w całości złożona ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego jest jakby taką wystawą i o dwudziestoleciu międzywojennym, ale też akcentuje, co było przed i co wydarzyło się po. Dziś muzeum w Bytomiu czynne jest do godziny 18:00, a cała ekspozycja, na której zobaczą Państwo pracę m.in. Zbigniewa Pronaszki, Tytusa Czyżewskiego, Witkacego lub Ksawerego Donikowskiego, prezentowana jest do 22 kwietnia. I na zakończenie kierunek 58, czyli Gdańsk. Dzwonimy w sprawie wystawy Tani Candiani, zatytułowanej Język jako dźwięk. Język jest generalnie tematem, który interesuje Tanię Candiani w swojej twórczości. Tania poszukuje różnych sposobów tłumaczenia go, odwzorowania go, zilustrowania go, może tak bym powiedziała, poprzez inne formy, takie jak na przykład graficzne. Mówi Aleksandra Księżopolska, kurator wystawy. Jeżeli chodzi o wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Tania zainteresowała się językiem polskim, jego dźwiękiem, jego rytmem, tymi takimi chrząstami, kaszmięciami, jakby tą twardością języka i stworzyła z tego taki wizualno-dźwiękowy spektakl. Przychodząc na wystawę, może się jakby zanurzyć w rytuale. W rytuale, który jest odtwarzany przez aktorki, śpiewaczki zespołu z Gdańska Laboratorium Pieśni, które odwzorowują dźwięki języka polskiego, które są obce na przykład w języku hiszpańskim, czyli języku Tani Candiani. Tania Candiani, język jako dźwięk. Przyznam, że

dzisiaj mamy, który 2018. Serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiamy żonę, jak i dzieci. A to wszystko nadal łączy się z płytą Tato Hemingway, której powstanie, co zapoczątkowało? Bo Kamil Piwot nie jest anonimowym, czy też nieznanym nazwiskiem na scenie hip-hopowej. Są tacy, którzy bardzo czekali na to, kiedy w końcu wydasz pełnowymiarową, debiutancką płytę. No i ta płyta ukazała się w roku 2017, pod koniec. Biorąc pod uwagę chociażby staż twojej relacji z na początku przyszłą, a teraz z żoną, jesteś człowiekiem dojrzałym. Tak, 32 lata dosyć późno wydaje się jak na debiut, ale musiało kilka rzeczy mi się w głowie przestawić, ustawić i musiałem wyluzować z wieloma tematami, na przykład z jakimś tam perfekcjonizmem, żeby móc nagrać taką płytę, jaką nagrałem. To znaczy, że żyłeś życiem i oprócz tego cały czas myślałeś, że pewnego dnia w końcu to zrobisz? Tak, chodziło to trochę za mną, na zasadzie wyrzutu sumienia, że wiem, że mógłbym prawdopodobnie zrobić coś fajnego i głupio mi było, że nie robię tego ze względu na lenistwo czy jakieś inne powody. Ponieważ byli tacy, którzy po prostu zachęcali cię też do tego, mówiąc, że czekają, kiedy w końcu taka płyta powstanie, słysząc to, co już można było usłyszeć. Tak, ja w 2009 roku pojawiłem się na takiej hip-hopowej składance materiał producencki i potem trochę obraziłem się na hip-hop, obraziłem się na sample, chciałem w ogóle tutaj nieść kaganek, bass music, robić grajmy po polsku, ale gdzie ja do grajmu? Jestem miłym, grzecznym gościem, nie potrafię nawijać, nie potrafiłbym nawijać o tym, że nie lubię policji, czy że śmigamy po nocami po ulicach i patrzymy, czy coś jest za winklem. Więc musiał mi też przejść ten etap i Mandarynki właśnie były takim pierwszym utworem, który wymyśliłem i uznałem, że nie będzie pasował w ogóle na elektronicznych bitach i dlatego pomyślałem, a może by jednak pogodzić się z rapem, są ludzie, którzy mogą na to czekać i oto jest. I oto jest sytuacja, w której na przykład mój syn, lat niespełna 11, wielki fan hip-hopu, także wielki fan polskiego hip-hopu, nagle pomiędzy kawałkami O co chodzi, czy Raz mentalizmu, zaczyna słuchać utworu Mandarynki i śpiewać tekst człowieka dużo starszego od niego, a co więcej, człowieka, który właśnie o życiu także rodzinnym i o życiu z dziećmi opowiada. Okładka płyty, którą widać na naszej stronie Polskie Radio Paru Kośnik Trójka, została zaprojektowana przez Tadzia. Ile Tadzio ma lat teraz? 7 lada moment. Lada moment. Czy Tadziowi podoba się efekt waszej współpracy? Tak. Tym bardziej, że wyszły dwie okładki. Pierwszy nakład się sprzedał, ale Tadzio narobił tyle rysunków, że nasz kolega Jacek uznał, że może fajnie byłoby ten drugi rzut zrobić trochę inny. I zachęcam być może tych, którzy mają pierwszą edycję, żeby sobie też sprawili drugą, bo to jest trochę taka sama, trochę jednak inna płyta. Tak, Tadzio przygotował całą teczkę rysunków, zawieźliśmy to mojemu koledze, który zajmuje się grafiką i projektowaniem i on to poskładał w taki sposób, jaki widać na załączonym obrazku. Mandarynki ułożyły ci się w głowie i potem już wiedziałeś, że całą płytę możesz zrobić właśnie o swoim życiu, o życiu z Tadziem, jego dwoma siostrami i o tym wszystkim, co doskonale znają rodzice, którzy każdego dnia, mając dzieci, zaczynają od konkretnego bałaganu, ale i też radości, no i kończą próbując łapać jakiekolwiek minuty dla samych siebie, dla siebie. Tak. Wiesz co, chciałem powiedzieć. Jakie było pytanie? Nie było pytania. Pytanie było takie, czy te mandarynki, musiałeś zrobić utwór mandarynki, czy też wymyślić sobie, że mógłbyś zacząć opowieść o swoim życiu i wtedy podjąłeś decyzję, że cała płyta będzie właśnie poświęcona wam, waszej rodzinie, no i tobie oczywiście, bo już ty wiem, jesteś opowiadaczem i podmiotem. Tak, ja jestem z tej takiej, powiedzmy, starej szkoły, która wierzy w to, że utwór powinien jakoś pokrywać się z rzeczywistością. W związku z tym, kiedy postanowiłem, że będę coś nagrywał, to głupio byłoby mi wymyślać teksty, które po prostu mnie nie dotyczą, a że tak wygląda moje życie, dlatego też postanowiłem je opisać, myśląc też, że prawdopodobnie znajdą się ludzie, którzy trochę siebie w tym odnajdą, ponieważ ta codzienność, to co mamy właśnie od rana do wieczora, moim zdaniem jest mega ciekawe i jest też bardzo często pomijane w tekstach innych raperów, którzy pewnie rapują o jakimś tam 1% swojego życia, a ja postanowiłem wziąć na klatę i opowiedzieć te 95% szarej codzienności. No często to, powiedziałabym, jest dosyć delikatnie ujęte. Bardzo często właściwie można byłoby na palcach jednej ręki pokazać przykłady z polskiej sceny, kiedy raperzy pokazują siebie także w roli ojców, czy w roli matek. No raperek mamy znacznie mniej. Takie sytuacje nie są w głównym nurcie Tak, ale myślę, że to się będzie zmieniało z tego względu, że coraz większa liczba raperów pewnie będzie miała dzieci. Jest taki gościu Kękę z Radomia, serdecznie pozdrawiam. Jego przedostatni singiel zatytułowany Cesarz jest między innymi nagrany w domu i opowiada o tym, co się dzieje u niego w domu. Więc myślę, że tego będzie coraz więcej. Kolejni raperzy będą zakładać rodziny, będą mieć dzieci. To będzie ciekawe obserwować właśnie, jak ci to młodzi... To już jest ciekawe obserwować, jakie reakcje są pod tymi na przykład wspomnianym Kękę utworem, jak przyjmuje to publiczność. Tak. A wyobraź sobie, co będzie, jak ci 20-latkowie, jak BDOS czy Janek, o co chodzi, w końcu kiedyś będą mieli dzieci i jak oni wtedy się odnajdą, jakie kawałki będą nagrywać, czy te dzieci będą obecne w ich utworach. Mega ciekawe, czekam. Kiedy tylko wstaje dzień, się zaczyna Q&A. Ktoś im chyba włączył play. Gdzie jest pauza? Nie ma jej. Odpowiadaj, nie kombinuj. Pytania jak z karabinu. Tra-ta-ta-ta-ta Kamilu. Czemu, po co, ile, ilu? A dlaczego lata ptak? A dlaczego ptakiem szpak? Jak mi cierpliwości brak? Odpowiadam, no bo tak. Lista pytań długa w kuk. Przyra piłka mu za Bóg. Imię synka siadło w punkt. Bo go wołam Tadzio Snuk. Tato, tato, pogadamy chwilę? Tadzio, Tadzio, dawaj, dawaj synek. No bo tato, pytań mam tu tyle. Popatrz tylko na to, na co, na mapę Chile. Tato, czemu taka głupia mapa Chile? Czemu taka, taka chuda mapa Chile? Czemu taka, taka długa mapa Chile? Czemu taki, taki, taki cudak mapa Chile? Tato, pogadałem rano z mamą. Odezwała mnie z tą mapą. Więc go biorę na kolano. Wpisujemy w YouTube Zamorano Salas Klawio Bravo i sprawdzamy, jak to Chile na mundialach grało. Potem Sanchez i Arturo Vidal. I to tyle wiem o Chile chyba. Widzę, że to mu nie styka. Więc za chwilę seria pytań. Buzia mu się nie zamyka, taktyka ta dzika. Zagadać przeciwnika. Wymiękamy z Olą. Kto tam teraz mistrzem? Pyta młody Kolo Kolo. A mnie coś już trafia, panie Kamilu, geografia. Tato, tato, pogadamy chwilę? Tadzio, Tadzio, dawaj, dawaj synek. No bo tato, pytań mam tu tyle. Popatrz tylko na to, na co, na mapę Chile. Tato, czemu taka głupia mapa Chile? Czemu taka, taka chuda mapa Chile? Czemu taka, taka długa mapa Chile? Czemu taki, taki, taki cudak mapa Chile? Nie wiem, skąd pytania bierze, ale odpowiadam szczerze. Więc gdy pyta, kiedy sobie leżę, o czym myślisz, tato? O autoresponderze. Rolę zamieńmy na chwilę. Jak dorośniesz, kim zostaniesz, synek? Chcę jak Lewandowski strzelać bramek tyle i być gwiazdą w Polsce jak flaga Chile. W naszym studiu Kamil Piwot, słuchamy płyty Tato Hemingway. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Opowiadałeś o tym w wywiadach, ale przypomnij proszę, jak narodził się pomysł, żeby płyta zatytułowana była właśnie Tato Hemingway, bo skojarzenie z Tato Hemingwayem jest oczywiste i uzasadnione. Kiedy wymyśliłem sobie o tym, że chciałbym jednak wracać do rapu, pierwszą osobą, która wpadła mi na myśl, jeśli chodzi o bity, był Urbek, mój serdeczny kolega z przeszłości, i kiedy spotkałem się z nim i zapytałem go, czy chciałby coś razem może nagrać, a jeśli tak, to słuchaj, bo chciałbym zrobić numer o tym, o tym, o tym, w taki sposób. A Urbek, a, taki Tato Hemingway, a ja, o, okej, okay, mamy tytuł. I przez długi czas był to tytuł roboczy, ale zostało. Wydaje mi się, że jest spoko. Ostatnio w recenzji w gazecie Gazecie Wyborczej. Jacek Świąder zaczął od tego, że w sumie to byłby dobry tytuł tej recenzji, więc myślę, że to fajnie oddaje. Ubiegłeś wszystkich tych, którzy wymyślają tytuły. W końcu zatytułował Ojciec, prasować. Po drugie, fajne w tym tytule jest to, że trochę oddaje to, co ja bardzo lubię w rapie, czyli jakąś taką zabawę słowem, sprytne przestawienie literek już daje zupełnie nowy kontekst, zupełnie nowy sens i dlatego zostaliśmy przy tym. Natomiast w samej treści albumu chyba odniesień do tako, znaczy na pewno odniesień do tako nie ma, serdecznie pozdrawiam. Natomiast nie chciałem tam brnąć w dalej i bardzo cieszę się, że jak dotąd udaje się unikać tych porównań w recenzjach, w rozmowach, że wszyscy traktują po prostu ten tytuł tak jak trochę osobny byt, nie wiążąc go zbytnio z popularnym raperem. Tak o Hemingwaye. Tak, ciekawa jestem, jak teraz, kiedy ta płyta już jest na rynku ponad 2 miesiące, czy też słuchacze mogą po prostu z nią obcować, ukształtowała się publiczność. Bo kiedy słuchałam jej po raz pierwszy, to myślałam tak, okej, my wszyscy, którzy mamy dzieci, doskonale to rozumiemy. Gimnazjaliści, którzy jeszcze, no jeszcze niektórzy są w gimnazjum, licealiści, raczej nie podzielą twoich trosk i nie będą stali pod sceną i śpiewali. No tutaj chyba ten dystans życiowy jest po prostu zbyt duży. Potem zaskoczyło mnie właśnie to, że płyta podoba się dzieciom i tak łatwo w nią wchodzą, co też, jak rozumiem, nie było twoim planem. Jak się przedstawia twoje doświadczenie ze słuchaczami? Kim oni są? Są bardzo sympatycznymi ludźmi. To jest jakaś tam rzecz, którą sobie założyłem na samym początku i bardzo się cieszę, że teraz kilku raperów mówiło o tym, że raczej chcieliby się odciąć od swojego fanbase'u. Ja absolutnie nie. W statystykach serwisów streamingowych widzę o dziwo, że tam najwięcej ludzi jest 18-24, ale czyli może to wynikać. Mylę, tak? Nie, czyli wiesz co, może to wynikać z tego, że oni po prostu najczęściej z tego korzystają. Mhm. Ale bardzo dużo ludzi pisało mi wiadomości pod tytułem nigdy tego nie robię, ale po pierwsze nie słucham rapu, ale twoja płyta do mnie bardzo trafia. Po drugie, bardzo, bardzo się cieszę, że nigdy tego nie robię, nie piszę do artystów, jesteś pierwszym artystą, do którego piszę, z którym bardzo chciałbym się podzielić tym, że płyta mi się bardzo podoba. Jeden ze słuchaczy, który mieszka niedaleko Hirka Wrony na Tolinie, swoją drogą blisko ulicy Mandarynki, napisał, że jest zauroczony tym albumem. Bałam się, że podasz adres Hirka i tam by w ogóle już... Nie, ale że spotyka Hirka na spacerach z psem. Jego kundelek bardzo lubi się z kundelkiem Hirka Wrony i on nie powie... Nie, kundelek na psa Hirka, to jest na pewno jakiś bardzo... Przepraszamy cię, psie Hirka Wrony, bo to jest naprawdę jakiś tak? bardzo, tak... Dobra, przepraszam. Zacny, rodowodowy, to znaczy nie wtedy, kundelek kundel tego nie pana może spotyka być się zatny. Z psem. Tak, z psem. Mhm. Tak, Hirka Wrony. I on na pewno przekaże informację tej płycie Hirkowi, kiedy tylko go spotka. Bardzo mi ludzie piszą bardzo miłe wiadomości, jest mi czasami naprawdę aż głupio je czytać. Stąd też pomyślałam, że jeżeli mamy rozmawiać na antenie i słuchać tej płyty, to znacznie takim naturalniejszym miejscem będzie Radiowy Dom Kultury, bo także wiem, jak mniej więcej układa się obecność naszych słuchaczy przy radioodbiornikach. I pomyślałam sobie, że spokojnie tacy ludzie, którzy uważają, że nie są odbiorcami rapu, mają właśnie jakieś takie w głowie ograniczenia gatunkowe, mogą być bardzo mile zaskoczeni i okazuje się, że jakby wspólnota doświadczeń, czy też sympatia do kogoś w ogóle nie ma nic wspólnego z gatunkiem. To, co jest też niezależnie już od gatunków muzycznych interesujące, to to, że można z taką swadą i lekkością opowiadać o byciu ojcem, czy też byciu tatą, to bardziej pasuje do ciebie. I jest to opowieść no taka, że pewnie wiele osób pomyślałoby sobie, kurczę, chciałbym mieć, czy też chciałabym mieć właśnie takiego tatę, który mimo tego, że jest mu ciężko czasami, dostrzega plusy płynące z tej sytuacji. Za mało takich słów od strony mężczyzn, moim zdaniem, nadal wypływa w przestrzeń sztuki. Popieram i bałem się, żeby ktoś mnie ubiegł, bo ponieważ jest to, ten projekt wydaje mi się na tyle jednostrzałowy, że trochę trudno już będzie mi to powtórzyć, ale też gdyby ktoś wcześniej, na przykład gdyby ten utwór Kankiego, o którym mówiliśmy, wyszedł kilka miesięcy wcześniej, już czułbym się głupio wypuszczając ten album, żeby po prostu nie zostać odebrany jako osoba, która kopiuje, mimo że ja to pisałem 2 lata. Podłącza się pod jakąś modę nową, która powstaje. Tak, i miałem bardzo czujnie nastawione uszy i oczy, obserwowałem wszystkich potencjalnie zagrażających raperów, którzy potencjalnie mogliby coś takiego nagrać, bo mają dzieci, więc tam sprawdzałem ich Instagramy, czy przypadkiem nic w takim klimacie się nie pojawia i na szczęście się nie pojawiło, ale zgodzę się z tobą. Wczoraj rozmawiałem z młodym człowiekiem z Radia Akademickiego z Warszawy, który mówił mi właśnie o tym, że bardzo fajnie dla niego, on jest na drugim roku studiów, bardzo ważne jest to, płyta, bo brakuje, bo to, o czym opowiadam, czyli fajna, duża, mocna, wesoła wydaje się rodzina, to jest to coś, o czym on marzy. I on się mnie pytał, jakie dałbym rady, no ale tu żadnych rad nie dałem, ale to bardzo fajne i bardzo budujące. Człowieku, że... nie da się uprzedzić w ogóle tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce, kiedy ma się dużo dzieci. Tak, no i przede wszystkim, żeby nie podejmować decyzji na podstawie odsłuchania albumu hip-hopowego. To była moja główna rada. A twoja żona jak zareagowała na obietnicę zawartą na tej płycie, że właściwie nie miałbyś nic przeciwko temu, żeby było też jeszcze czwarte dziecko w waszej rodzinie? Wiesz co, z tym czwartym dzieckiem to po pierwsze pomidor, a po drugie to jest punchline wymyślony, który dobrze rozumieją kibice Arsenalu Londyn, który jest wiecznie czwartą drużyną. No właśnie, chciałam to tak połączyć z tym Arsenalem. Oczywiście ten tutaj ukryte znaczenie nie było dla mnie czytelne, no ale z powodów oczywistych. Wracając do tego, do tej małej obecności właśnie mężczyzn opowiadających w ten sposób, którzy absolutnie nie tracą nic na męskości. Podkreślę to 1000 razy, chociaż czuję, że to nie jest potrzebne, przynajmniej w moim świecie. Porównałabym to też do tych kobiet, które potrafią opowiadać o kobiecości w sposób naturalny i nie potrzebują do tego maskowania, koturnu, jakiegoś niezwykłego stroju. Przyjmując życie takim, jakim jest, to chyba też nie jest częste, prawda? Na przykład biorąc pod uwagę takie wątki jak starzenie się, depresję i tak dalej, i tak dalej. Więc i dla kobiet, i dla mężczyzn ta twoja otwartość i podejście do tematu jest z pewnością bardzo ważne. A co będzie dalej? Bo powiedziałeś, że to jest taki właściwie jeden strzał, taki projekt. Czy Tato Hemingway rusza w trasę, a potem musisz albo chcesz zrobić coś nowego, czy też to jest ten moment, w którym teraz tkwisz bez planowania przyszłości? Myślę, że jeszcze są ludzie, którzy o tym projekcie nie słyszeli, więc jeszcze teraz mam kilka pomysłów na to, żeby trochę go podpromować. O ruszeniu w trasę na razie nie ma mowy. Są jakieś plany na koncerty, ale jeszcze głośno powiedzieć o nich nie mogę. Natomiast cały czas to są jakieś tam, funkcjonuje na śmiesznych liczbach, jak na polski rap, więc organizatorzy nie walą do mnie drzwiami i oknami, tym bardziej, że trochę trudno sobie wyobrazić odpowiednią porę na koncert i czy można wpuszczać z dziećmi, czy nie można wpuszczać z dziećmi, czy organizator zapewni kolorowanki, czy nie. Jest to do przemyślenia. Jest to ciekawy wątek na pewno i ciekawa nowa droga. Ale mam jakieś pomysły na kolejne nagrania. Przez długi czas, przez jakiś czas byłem bardzo zmęczony nagrywaniem tego, odsłuchiwaniem każdego utworu po setki razy. Już myślałem, że nic równie fajnego nie wymyślę, a teraz mam pomysł, że może nie tak coś fajnego, ale też jakiś fragment rzeczywistości, który zasługuje na opisanie, znalazłem w głowie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Kamil Piwot, płyta Tato Hemingway. Schodzimy teraz na koniec do numeru 8, bo oczywiście nasza rozmowa dotyczy tylko jakiegoś fragmentu tej historii. Są pogodne momenty, są też takie momenty, kiedy człowiek rozgląda się po świecie i porównuje, tak, swoje życie z życiem innych. I myślę, że o tym jest ten utwór, nie trzeba więcej dodawać. I czekamy na więcej w takim razie, Kamil. Jak się będzie coś działo, jak będą w końcu koncerty, to dawaj znak. Mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki. Pamiętam, kiedy się zaczęło, 2004, oglądam sobie Euro, Anglia, Szwajcaria, 3-0, dwie bramki strzela Runej, myślę, co za przekot. Pamiętam zajarany szpaku, mówi o Runim, cudownym nastolatku, a ja sobie wtedy zdałem sprawę z faktu, że gość jest w moim wieku, on jest tam, no a ja tu. No to pociąg mi odjechał, myślałem, że mam czas, sorry Kamil, nie masz. Szkoda, no to dla pocieszenia sezon sobie dogram starego CM-a. Kiedy pojawił się Runej, wtedy skumałem za mułę. Wcześniej roczników nie sprawdzałem w ogóle, a zacząłem codziennie, jakbym kupował furę. Co? Przespałeś kilka opcji? Gdzie nie spojrzeć, atakują młodzi. Boisko, praca, głośnik, który rocznik? Który rocznik? Hej, 85. Kredyty wzięte na 4 kąty. Dzieci w planach, czy już płocznik? Który rocznik? Który rocznik? Znów liczę, ile ktoś ma lat. Urodzeni w 9X, to już nie dzieci? Wow, Większość z nich nawet dwójkę z przodu ma. Dwójka z przodu, nikt już nie gra. 4-4-2. W głowie kalkulator chodzi. Ty mówisz, że ty tak nie robisz. Grudzień 8-6, a jak mówiłem o nim, to kto w głowie przeliczał sobie wiek mojej Oli? Co? Przyspałeś kilka opcji? Gdzie nie spojrzeć, atakują młodsi. Boisko, praca, głośnik. Który rocznik? Który rocznik? Hej, 85. Kredyty wzięte na cztery kąty. Dzieci w planach, czy już w płocni? Który rocznik? Który rocznik? Rocznik raperów z Hi-Fi Bandy. Rocznik J. Cola, rasa no i małpy. Przyzna każdy debil z matmy. Mój debiut w 17, przy tamtych to żarty. Chciałem być mega raperem, ale wyszło jak z Runejem. Młodzi wchodzili na scenę, ja sprawdzałem roczniki, jak byłbym sommelierem. Pełne torwary i Wembleye, złote puchary i longplaye. To się już raczej nie zadzieje. Ta płyta to mecz na Orliku w niedzielę. Jakby co ostatni stoję. Gramy na stare, a każdy chce na nowe. Z tyłu zostanę, choć każdy chce na atak. Kawałki ci podaję, ty możesz je łapać. To nagranie można znaleźć na płycie Tato Hemingway, Kamil Piwot, który rocznik? To jest tytuł tego nagrania. To teraz kontynuować będziemy opowieść o artyście, o mężczyźnie, o artyście i o polityku także, który wystąpił na przykład, bo to oczywiście nie jest opowieść o jednym jego koncercie, przed publicznością, jeżeli dobrze pamiętam, 16-tysięczną, Michał Margański. Trochę nietypowo chcę rozpocząć tę część Radiowego Domu Kultury, ponieważ równie zaskakująco prezentuje się wystawa przedstawiająca wyjątkowo pomnikową postać naszej historii i kultury. Słyszany w tle młot pneumatyczny jest tutaj tylko abstrakcyjnym skojarzeniem, ponieważ właściwie to chyba po raz pierwszy zobaczyłem i wyobraziłem sobie tego Polaka przede wszystkim jak normalnego człowieka, a nie tylko i wyłącznie postać historyczną. Paderewski to tytuł wielkiej wystawy prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Taki był nasz zamiar, żeby pokazać Paderewskiego nie tylko jako ojca polskiej niepodległości, jako wielkiego męża stanu, no i słynnego pianisty, ale także pokazać go jako człowieka prywatnego, jako przyjaciela artystów, jako kolekcjonera sztuki Dalekiego Wschodu. No i właśnie, żeby ten pomnik troszeczkę, można powiedzieć, zniszczyć i odkuć go z marmuru i pokazać no po prostu fascynującą postać. Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, polityk, ambasador polskiej niepodległości. Ekspozycja, na którą dziś chcę zwrócić Państwa uwagę, prezentuje nie tylko dokonania tego wybitnego wirtuoza i męża stanu, lecz także mniej znane oblicze człowieka oddanego rodzinie, przyjaciela artystów i miłośnika sztuki Dalekiego Wschodu. Anioł o rudych włosach. Staraliśmy się oddać wrażenie, jakie Paderewski musiał robić na ludziach, a szczególnie na kobietach. On był niezwykle popularny, z czego wydaje mi się obecnie też nie do końca zdajemy sobie sprawę. On był gwiazdą no, wielkiego formatu, najsłynniejszym prawdopodobnie Polakiem żyjącym na przełomie XIX-XX wieku. Jak się czyta opisy koncertów, mdlejących fanek, które wyszywały sobie w fragmenty menueta, jego najsłynniejszego utworu, na pończochach. No i właśnie, które widząc go myślały o aniele. Nawet jest taki fragment tekstu, który znajduje się przy jednym z portretów Paderewskiego, gdzie Anne de Noailles, późniejsza poetka i pisarka, która poznała Paderewskiego, jak była jeszcze nastolatką, porównuje go do Archanioła o rudych włosach. Archanioła, który zagrał koncert dla 16 tysięcy widzów? Tak, prezentujemy na wystawie jedną stronę z New York Timesa z 1932 roku, gdzie widnieje zdjęcie publiczności. Tam nawet nie ma Paderewskiego, jest publiczność w Madison Square Garden, gdzie 16 tysięcy ludzi przyszło słuchać Paderewskiego. Mówi Magdalena Pinker, kurator wystawy. Można się nie spodziewać, że kuratorką wystawy o Paderewskim jest kuratorka Zbioru Sztuki Orientalnej, ale wbrew pozorom jest to bardzo logiczne, ponieważ największą część daru Paderewskiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie stanowi sztuka dalekowschodnia, czyli sztuka orientalna. To, co zaskoczyło mnie na tej wystawie, to na przykład kolekcja małych łyżeczek przywożonych przez Paderewskiego z różnych części świata. To był artysta przede wszystkim. Jako artysta zaczynał, jako muzyk, pianista, kompozytor. I jeżeli chodzi o te łyżeczki, to jest takie hobby, które też pokazuje jego bardzo ludzką twarz, ponieważ no, różni ludzie różne rzeczy zbierają. A Paderewski i jego żona, bo tutaj ważną postacią w jego życiu była żona Helena, zbierali łyżeczki. Więc te, które prezentujemy na wystawie, są łyżeczki z czterech kontynentów, co pozwala pokazać, że to był człowiek też w podróży, który za swoją karierą dotarł do praktycznie krańców świata, bo był i w Australii, i w Ameryce, gdzie zrobił największą karierę właśnie muzyczną. Idę i co widzę? I widzę kufry. Właściwie zaglądamy do jego garderoby. Tak, on był człowiekiem w podróży. Podróże, które oczywiście wiązały się z jego karierą muzyczną. To były tournée, gdzie potem już jako wielka gwiazda podróżował z całą świtą, z fortepianami, z kucharzem, no i właśnie z kuframi, w którym znajdowały się oczywiście jego rzeczy prywatne. Na jednym z kufrów widnieją naklejki z hoteli, w których bywał, więc też można prześledzić trasę jego podróży. To są oryginalne fortepiany Paderewskiego. Jeden z nich, firm Erard, zaprasza na ekspozycję. Znajduje się jeszcze przed wejściem na wystawę, ponieważ stwierdziliśmy, że skoro mamy tak piękny obiekt, stwierdziliśmy, że nie ma sensu dawać zdjęcia, które będzie zapraszać na wystawę, skoro możemy pokazać coś tak pięknego jak fortepian. I to w dodatku wyjątkowy fortepian, bo należący do Ignacego Paderewskiego. Drugi fortepian, który prezentujemy, znajduje się w pierwszej sali, która jest wstępem do tej wystawy, w sali poświęconej Paderewskiemu jako muzykowi, ponieważ to jest podstawowa jakby twarz Paderewskiego. Paderewski jako muzyk, jako pianista. On zaczynał jako pianista i w tej pierwszej sali, jakby centrum tej ekspozycji stanowi przepiękny fortepian firmy Steinway & Sons, zrobiony specjalnie dla Paderewskiego, co też jest kolejnym dowodem na to, jak on był niezwykle sławną postacią, skoro największy, czy jeden z najbardziej znanych wytwórców fortepianów na świecie, robił fortepiany tylko dla niego. To oczywiście tylko drobny, ale to naprawdę drobny wycinek tej potężnej wystawy przedstawiającej Ignacego Jana Paderewskiego. Anioła o rudych włosach. Jego podobizny zresztą można zobaczyć na wielu zdjęciach, na filmie, ale też wszelakich ulotkach i dokumentach. Paderewski. Serdecznie polecam Państwu tę ekspozycję i sugeruję, żeby zarezerwować sobie sporo czasu na dokładne wniknięcie w jego przepiękny życiorys i kolekcję sztuki, którą można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zasłuchałam się. Na stronie Polskiej Radio Palu Kośnik Trójka można znaleźć informacje także o tej wystawie. Radiowy Dom Kultury, widać tam i okładkę taty Hemingwaya także. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Let me go. Pretty woman, fine woman, sunshine lady, my kind of woman. She don't want no other, no one do her. How I do her, I'm a pusher. Hey.